Allah'ın zikrinden yüz çeviren kimseyi dar bir geçime, yani geçim sıkıntısına uğratırız diye mana veriyorlar buna. Evet. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kim zikrimden yüz çevirirse, buradaki zikri öncelikle Kur'an anlatabiliyor. Evet. Kur'an, Kur'an Allah'ın zikridir. Biraz önce de okuduğum ayette de Kur'an'dı. Okuduğum ayette Kur'an'dı. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain. Kalpler Kur'an'ı okumakla, yani Kur'an'ı anlamakla, Kur'an'ı yedirmekle, akleden kalbe Kur'an'ı tefekkür etmekle. Kur'an'ı yaşamakla. Eyvallah, hocam. Kur'an'lı olmakla, Allah'lı olmakla. Ama yani ya kim zikrimden, bu şöyle anlaşılıyor. Kim mantramdan, yani eline boncuğu alıp da dilinde böyle bilmem kaç kere adımı anmaktan yüz çevirirse, şimdi bu tam bir hokus pokus, tam bir tahrif. Hmm. Kıpkızıl bir tahrif aslında bu. Onu ne yaparım? Efendim, geçim darlığına uğratırım. E doğru ya. Koçlar, Sabancılar, efendim, dünyanın en büyük şirketleri, en büyük zenginleri, efendim, bunun için şeyler, geçim darlığına. Ellerinden tesbih hiç düşmüyor. geçim darlığına uğramışlar. Anlatabiliyor muyum? Çekmiyor. Yani Allah'ın zikrinden yüz çevirdikleri için geçim darlığı çekiyor adamlar. Geçinemiyor bak. Dünyanın tüm zenginleri. Garibanlar. İlk 500'e, Forbes 5'e giren, 500'e girenler. İşlerinde, düşünün, bunların işlerinde efendim, o manada eline tesbih alan da yok, o manada mantra çeken de yok. Efendim, peki ne alaka var? Ne alakası var? Şu memleketin eğer servet sırasında, geçim darlığı çekmeyenler sırasında en üstlere baksanız, yani bununla hiçbir alakası olmadığını görürsünüz. O zaman siz ne anlatmış oluyorsunuz? Bir ayeti bozdurup böylesine tahrif etmek kime ne kazandırır? Nedir burada peki? Ne diyor? Mealimde hem böyle meallendirdim, hem de güzel bir not düştüm efendim altına, bunu açıklayıcı. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse, zikrimden, vahyimden yüz çevirirse, fe inne lehu maişeten danken. Maişet kelimesi orada aslında hayat alanı, hayat, hayata bakış alanı demektir. Yani onun hayata bakış alanını daraltır, daraltır, daraltır, sadece tek dünyalı bir bakış yapar. Tek dünyalı. Zenginlik deyince dünyada eline geçeni anlar. Hepsi burada. Eyvallah. Tek dünyalı. Tek dünyalı. Tek dünyalı. Güç deyince dünyada eline geçen iktidar gücünü anlar. Efendim, onun için tek dünyalı bir bakış. Hocam tek dünyalı olduğu zaman da iki yüzlü oluyor biliyorsun. Dar. Tabii dünyası tek yani. Olanın yüzü iki olur. Yüzü iki oluyor. Hatta dünyası daha, iki olanın yüzü tek olur. Daha fazla oluyor hatta. Aynen. Yani. İki yüz yüzlü de olabilir. Şey yüzlü İki yüz yüzlü de olabilir. Eyvallah. Bunları da böyle söylemiş. Efendim,